2500 Még a 3000 Egy dináros. Úgy jár Thank you. megyek, veszem még szalonnát, majd aztán veszem a kis szafarét. Nem veszi még szalonnát? Veszem, még egyszer kell vennem. Adidas, kassz, mi a szalonna? Nem, kell neki venni, nincs visszajárója. Erika, mennyi? Jó, sok, 820-840 úgy. De még ki még egy jár, mamá. Legyen visszajáró pénze. Nincs ja, itt. Ja. Hát akkor menj össze, még a szakma utána meg állj össze. Hát akkor milyen fordulsz nyújtja? Akkor elég egyetlen. Megveszed a szalonnát, a parkeret. Kiraktam, van a régi pár fenet, hogy oda nem kell rakni. Hova rakjam? Csak tedd be a oda az előszobába, akkor majd nyilatlan elrakom. A konyhába berakom. Konyhába. Jó. Ott jobb helyen lesz. Na, akkor menj a mamára fenn meg a... Talonnát is, akkor mind a kettőt egy belbőzik. Nem, vissza kell fordulni, mert nem tudom a szalonnát, azt már repküldik nagyon. Jaj, de a talonna mekkora darab. Akkor sem rá. Vissza kell jönni el ide. Ovako, 300 grama. Od ovoga, isto? Da, 300. Znači si kako se osjetila? To je vada Irija primetila kad je išla na djece. On je cijelo je u kolce mjeri i sve da vidje. On je poslimao. Ja bi bilo skrago sa sada, ali on je neko nije trebaš ništa. Zvori. Obači diciamo fuori. Mondom, hogy visszajövök, nem tudom, se nagy is. Meg egy kettő visszajövök. Majd visszafelé. A vécét nem tudom, a vécépapírt felvinni. Nem fel lesz váltva. Fel van váltva a pénzed is. Jó dolog. $1,770 van. Hát egy 200-as, meg egy 500-as, meg egy 70 dinár, meg egy 2 dináros. Ennyit kaptam vissza. A 2000-ben, ez volt 227. Na, még akkor hogy hívják? Úgyhogy jó 250, akkor 300. Elveszek 250, nem? A többen nem tartozol énekel. Látszik, hogy nem érted. Hát nem, mert úgy hívják 300-nál 227, meg de... 250, az 400, meg 500 dinár körülbelül, nem? Most nem értem, mit számolsz. Hát számolj össze két szalonnádat. Az 250 volt. Igen, ezt a számon megkeresem a kalkulátor. Volt valami 2000, mínusz 250, mínusz 227. Ez mennyi ez? 230 meg 250 az mennyi? 1523. Az 500. Nem? 550. Hát 250 meg 3. Na. De még kaptál, hogy hívják 2000 dinárt. Igen. Na. És akkor marad 1523. Már 250 dinár. Mert az 250 volt. Jó számunk? Hiszen jó számunk. Ennyi maradt neked. 1523 dinárod maradt. Össz-vissza. Hát ez már nem fontos. Így. Hát 2000-ből kivontunk a kettőt, és akkor így. Mert van a kutya... Kül még valahova menned? Megyek vissza a tujáim most. Haza viszont a többi tujá. Na. Nem a tujá, de azt. Lépj be az ajtón, azt akkor tedd ide a lépcsőre föl. Na. Tedd ide föl. Jó, tőle rakom így. Megfiszkelj a kutyát. Az ajtót csukd be. Úgy. Köszönöm, hogy elmentem. Ja. Kutya az mindig veled van, nem? Hát, ez mindig jön velem. Látod, nem kéne kimondani semmit. Ja, nagyon szeret nyalni, szálljammal. Nem. Csak mindig ott van, amerre én megyek. Elmén erre, arra is, csak már hopp, oda jön megnézni, hogy itt vagyok. Kéném megnézni, hogy mit uvaknak a mazsok, mit csicsereinek. Rögtön jön vissza. Te vagy az, aki vigyázol rá. Megkaptad a villanyszámlákat? Vagy mindig nem? Nem kaptam. Se kon? Még a izét össze a traktot se kaptam meg. Majd megkaptam. Csak a izét kaptam meg a... MTS-t. MTS. Azok mindig van hamaklibbennek. Elmezek meg olyan sokára. Pedig hát szerintem a villanynál ottan különösen még van, hogy nem is tudom, meddig kell fizetni, akkor izé van, de hát nem hozzák ki a számlát. Ördög van a szájuk. Majd fogják hozni. Ti még kaptátok már? Meg. Vasárnap megkaptunk. Én nem megkaptam. Megkapjátok te is. Na, megyek! Na, szia!